سوره جن دا د قران د سوراتونو د ترتیب له حاصرا سوره جن دا د قران د سوراتونو د ترتیب له حاصرا دوا او یایم نه مکی سورت دے نازل شوه دے پس د سوره اعراف نا ادا په نزول کې سلوی ختم نه دی کې نفی د شرک اعتقادی دا او شرک اعتقادی تاسو اصول کې پیژندل یو دی کې اول ګره قران ته ترغیب او بیا په نفی د شرک او دلیل نقلی د پیریانو نا او رد په المشرکین بالجن باندې مشرکین بالجن باندې سشه دے رد دے او بیا رستو نفی د شرک فی الدعاء ذکر کئ بسم الله الرحمن الرحیم قل فرمایا اوحی الیا وحی کڑی شوی د ماتا انه بشک شاندار استمع نفر چی غغنی ولوس کسانو من الجن د پیرانو نا قران تا قران ته غغنی ولو دا نفر د دریو نتر لسو پوره وای دا جنات نه کسانو او دا د نسویبین مقام سیدن کیو اد سبا پا مسکی پا وادی نخلکی دا اللہ دا حبیب نا قرآن او ریدلیو دا وادی نخلا یو زید پا من دا مکیو دا توائف کی مختصر کورونا دی او گیر چاپیر غرونا دی دلتا پیغمبر علیہ السلام دا سبا مسکولو پیریانو قرآن و او ریدو فقالو ندی پیریانو وینیو ان ابشک مونچو سمعنا اوریدل مده قرانن عجبا قران س عجیبا او ناشنا کتاب نه کور یو زل اوریدل او سمره خوند ورکنه یهدی ال الرشد دا قران لار سمئی د حق طرفتا رشد ایمان او حق توي د ایمان طرفتا لار سمئی یهدی ال الرشد درشد مانا و ایمان هدایت کئی دی ایمان طرفتا دی ایمان پبل کتاب کې نشیز د کول بغیر د کتاب لانا فآمنا به نمونگ ایمان روڑ دی پدی کتاب اگر سنگ د قرآن پا خلاص پوئی ولن نشرک بی ربنا احدا ارگز نب شرکو د رب زمون سره یو تنم وانه بشک شاندار تعالی جد ربنا وجد شان د رب زمونگا د دې کې دا جد په غنو معنا غانو علماو اغسته ده ابن عباس رضی الله عنه او جد ربنا فعل ربنا وچد دے کار د رب زمونگا اباز علماء مانا کھڑی جد ربنا قدرت و نعمت د رب زمونگا اباز سلف وی جد ربنا جلال ربنا و عزمت ربنا وچد دے عزمت و جلال د رب زمونگ متخذ صاحبتن نید نیولی بی بی ولا ولدا او اولاد وانه بشک شان دار کان یقول سفیهنا وچی وی باغ بی وقف زمونگنا علی اللہ پا اللہ شتت واد حقنا لری خبری د سفیهنا د جمهور مفسرین پنیس ابلیس تے مراد دے ایسوک تے مراد دے ابلیس تے مراد دے آغا بی وقف ابلیس یادے ویوہو بد اللہ بارک ناحقی خبر کونے د ظلم و باطلی خبر بے کونے اباز وی سفیه نن مراد اغا سرکش پیریان نی نگورا اضافت جنس تشوی مراد سو سفهاؤنا شان داده چی وی با بی وقف زمونگنا بی وقفنا مراد اغا سرکش پیریان دی علاللہ شتتوا پا اللہ بانی دروغ او د ظلم خبری و انا زوننا او بیشک مونگ چیو مونگ خدا خیال او گمان کڑیو اللن تقول الانسو دا چی هرگز او بنوائی انسانان والجن پیریان علاللہ کذبا پا اللہ بانی دروغ دا پیریان وی مونگ وی دی پیو بل دروغ وی خو دمر جرأت بسوکو کی پدې پیریانو انسانانو کې چې په الله دې دروغ جوړای دا خو مونږ له اوس پته ولګی دا چې په دې انسانانو پیریانو کې ډېر داسې بدنصیب دي چې غي په الله دروغ وای او انه بشک شاندار کان رجال من الانس اوس سړی دې انسانانو نا یعوذونا چې پناهی به حاصلول برجال من الجن پس سړو سرد پیریانو نا فزادوهم رهقا نو زیات کړي ودی انسانانو دی پیریانو تنورم سرکشی دلته علما لیکلي وي پیریان چې انسانان پیدا شول نو دا پیریان به تیریدل چرته چې انسانان رالل دی بو تختیدل نو وی قتل جدی خو زمونږ د نوم پناهی غواړي اے مشرکان چې به یو ځنګل او صحرا کې دیر شول وي اعوذ بسید هذا الوادی ز پناهی غواړم په سردار د دی پنای غوانم پا سردار د دیوادی د شر د صفحا او د قوم داغنا نو پیریانوی دا خو یرمونگ نیریگی نو رالل او دا انسانان یرولی شورو کل او سمچ سمر جناتو نسو کیریگی نو دور ورته سرخ پکی کل پیشو گوریو بی خود پروتوی کل بلسو گوریو بی خود پروتوی وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا أَوْ بِشَكَّ دْوِچِ دِي ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ وَأَنَّهُمْ بِشَكَّ دَ انسانان ظَنُّوا دَي خیال کړو كَمَا ظَنَنْتُمْ لَکَ څنګه چستا سو خیال دې پیرانو أَلَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا دو معنا غانې دا چې هرگز را پورته بن کی د قبر نه الله یو تن وی منگم دی قیامت نمون کرو یا اللن یبعث اللہ احدا دا چی هرگز روبنی لگی اللہ یو تند پیغمبرانونا و انا لمسن السماء او منگ لطول و اسمان لمس فمانا دی طلب دی و انا لمسن السماء لکه مخ کی تیرشی اولا مستو بن نسا او مونگا طلب کو اسمان دیده که اسمان نمراد وریزدا ای دا شیاطین دیو بل دا پاسشی ندی دا ملائکو خبرو تغوک کینی پدا وریز چی دا دیزمک ندور لر ند لند دا نو پدی وریز کی ملائکوی دا غی خبرو تغوک کینی نو دیده که اسمان مراد اغا وریز دا ده سمان مراد دیده که وریز دا وی منگ طلب کو امو لطول وریز و اسمان فوجدناها نوم مندو دا ملعت ڈکڑ شویده حرسن شدیدن د سوکی دارو ملائکو سختونا و شهبا او د شغلو او د لمبو د غورنا مونگو کتو چی داد سوکی دارو ملائکو نڈک دے دی دی کې اختلاف دی چې دا شغلی او سروټ کې بد الله د پیغمبر نه مخکیم وشتې شو کنا. نو اهل علم د دې قائل دي او د جاهلیت شعرا او پخپلو اشعارو کې ذکر کړي د اسلام نه مخکې بم دا شغلی او سروټ کې اسمان کې وشتې شو خو په سبيله د قلت لګې پوي دی پیرانو بغو کې خدای وکتل چې اسمان ټول د سوکیدار او ملائکو نه ډک دی اچ یو جنی غو کې دی ورپسې شغل راشي ددا پیران راجم شورجی دنیا کې سنوې کار شوه موغه د ملائکو خبرې اورې دی اوس چې ولغو غونی ټول اسمان د سوکیدار او ملائکو نه ډک دی وې سنوې کار شوه دنیا کې خوارش دی نو دا نه پیران دا د حجاز مقدس طرف ترالل او قران او اوریدو پوښول چې هغه نوې کار سره الله خاتم النبیین دنیا ته رولې ګلو او قران رولې ګلو وانا لمسنا السما او مونږ چې مونږ ولټولو اسمان وریز فوجدناها نو موندا مولئت چې دا ډکړې شوې ده حرسن شدیدن د سوکیدار او سختونا و شهبا دا جمد شهاب و د لمبو د اورنا وانا کنا او بیشک مونگ چیو نقعدو کی ناستو با من هاد دی اسماننا مقاعد پزایونو د ناستی کی لسمعی د پار د وکی خودو خبرو د ملائکو تا فمن یستمع الانا ارا سوک چی غوگونی سیو سب یجد له شهاب الرسودا نو عمومی دلر شغل دور رسودا تیار کڑی شوی و اناو بیشک مونگ چیو گردی رستو آیات کی اس نفید علم غیب کئی دی پیریانونا چی پیریانم پا غیب نپوئی وانا لا ندری دا پیریان پا خپلوئی مونگتا پتا نوا اشرن اریدا آیا چی دس شر او د عذاب اراده لرلی شوی دا بمن فی الارض دا وچا بارکی چی پزمک کی امراد بهم ربهم رشدا یا کې اراده لرلی د دوی بارکی رب د دوی رشدا د سخیر او د سهدایت دا خمون لوس پتو لگی دا چی اللہ دا بندگانو سر د خیر اراده کړي چې قرآن او خاتم النبیین علیه السلام ورترولی گلو وانا من الصالحون او بیشک مونچی ازمون نیکانو ومننا دون ذالک او زمون او الاود دینیکانونا کننا ترائق کددا اومونگا ڈلی مختلفی ایداد قرآن اور ایدون مخ کی وئی کرستو وئی نو یو قول داد وانا من السوالحون قبل استماع القرآن وید قرآن دا وکی خدون مخ کم پا ممکن ایکانو او باد وئی باد استماع القرآن و امام قرطبی دی اول قول ته ترجیح ورکړي و اید قران د اوریدو نه مخکي پممکن کانو و مننا دون ذالک اپ ممکن الاود دینمو ورلکه مسلمانانو کې مختلف ډلې دي ندا سے پپریانو کیم دي کننا ترائق قددا هم ډلې مختلفي وانا زوننا او بیشک مونگ چیو زوننا مونگ پوحشویو اللن نوجز اللہ دا چی ارگز کمزور بنکو اللہ فی الارض پزمکا کی پزمکا کی تیو زیم خلاسی دینو شو چرتم پٹی دینو شو ولن نوجزہو حربا او ارگز کمزور بنکو اللہ حربا پتیختی سر آسمان تا نتی پاسمان کی خلاصی دیشو نپزمکا کی وَأَنَّا مُنْغَچِيُو لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى کَلَا چِ اَوْرِ دَلِ دِ مُنْغَ قُرْآن گُرَدْ قُرْآن پَ نُمُنُو كِ نُمْ دِ الْهُدَى آمَنَّا بِهِ نُمُنْغَ ایمان روڑِ دِ پَ دِ هِدَایَتَ وَقُرْآن بَانِ قرآن روخ مُنْغَ ایو اللہ هدایت را لوکی اجه قران سو خاينول ته نكين نو دا څنګه هدايت غواړي هدايت خو اي دي ته چې کتاب الله زدكي او دي کې چې سو اي دي ته عملي شکل ورکه فبي يؤمن بربه هرغه چا چې ایمان او ساتلو په خپل رب فلا يخاف بخسا نو يريږي بنا د کمي د نیکو نا ولا رهقا او ند زیادت د گناهونو نا وانا من المسلمون او بیشک مونچیو مونگنا مسلمانان دی ومن القاسطون او زمونگنا ظالمان دی فمن اسلم هر غسوک چه اسلام رانو فولائی کدغ خلق تحر و رشدا دای قصد او اراده کړی د لارې سمې وعمل قاصدون او هر چې دا ظالمان دي فکانو لجهنم حتوبا نذیدای د پاره د جهنم خشاک وعلو استقامو علی الطریقته آیات کی ګوره دو ترجمه دي سوچ ورته کوي وعلو استقامو کچره برابر شوه ودا انسانانو پیریان علی الطریقه پلار د اسلام ادا ټول پیریان او انسانان د اسلام د لارې په سروان شوه و لاسقیناهم ما ان غدقا خام خاص کولی بمی پدوی او بډېره اډېرو وبون مراد دې کی د رزق فراخیدا ورداयत یو معنا دا وا که خلق د قران او سنت په سر روان شي نو یوازې د قبر او خیرت فائدہ نه دا دنیا کې ملا برکات باور کی رزق بډېر ور کی لکه ته معنا درته تیر او په سوره اعراف کې آیات لی کیزان سرچین مه نمبر سوره مائده کې درته آیات تیر او شپکش پیتم چې ګور دین په سر سو روان شو نو یو دنیاوی فائدې دام دا چې الله بدوی ته د رزق برکات را کولاو کی او د آیات یو دیمه ترجمه دا د توجه کوي وهلو استقامو کچره برابر شوه ودا پیر یا نو انسانان علی الطریقه پلار د گمراهی طول د بی دینای پس روان شوه و لاسقیناهم ما ان غدقا نخام خاوبس کو منپدوی او بڈیری ایڈیر رزق بور کو دیتا استدراج وئی کلی او سڑے کافر دے ظالم دے اور سی سل پسل نی نو ددار سچی سل پسل دی دیتا انعام نوئی دیتا استدراج وئی لکدا سی در تطیر سورہ انعام کی آیاتو لی کئی سلور سلوی اختم علاوی چکلیز مادین تشاکا نفتحنا علیہم ابواب کل شئن ما پی دہرس دروازی کلاو کڑیوی او دا سی در لطیر شل سورہ مومنون کی آیات دے پنزم پنزوستم لنفتنهم فی دید پارا چې امتحان واخلو مونږ د دوی فيه پدې کې د فيه زمير دې ما او تراجې نه الا چاته رزق ډېرای نو د رزق ډېرولم د الله آزمائش ته چاته کمای نو دا کومول امتحان نه وګوره کوم امتحان خطرناک دی نو لوی لوی خلکو ګوره دا سي فرمایلی دي چې د مال او د خوشحالو نعمت خطرناک دی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی الله عنه به ور دي خلق تعالی د قران دور سمجور کړو وی اینما کان الماء کان المال و اینما کان المال کانت الفتنه وی چرت چوبوی التب مال ډیر وی او چرت چ مال ډیر دې نو فتنه بډېری وی. غریب خلک د فتنو نه ډیر لري. تاسو ګورئ کوم خلکو چې بیا و خو ابل وخ وینوا اغه یړو ګناهونه ډیر پیژندل نه اوس چې مال ډیر شو نو خلکو سس چلو نه مال سرز دکل دا سه حیادار خلکو چې دا غي د زنانه پړونه برکچا نه وکتل لیکن ډیر مال سوکل دا غي خزم سړو سرو غپو غګرزی او سګو فتنه نه پیجن دی لیکن مال ورته کمی فتنه او خوله نو عمر رضی الله نو وی اے نما کان الماء کان المال چرت چوبوی التب مال وی او شرط چ مال ډیر دے نو فتنه بډېری وی و من یعرضن ذکر ربه چا چ مخ ګرزولد کتاب د خپل ربنا یسلکه عذابا سعدا وردن به کی عذاب سختا. اگر اعراض دو قسم دلت علماء ذکر کړي دي یو اعراض دے د کتاب الله د قبلولو نه د سر کتاب الله د قبلینا دا د کافر اعراض دے. دویم اعراض سره مومن دے خمانی چی داد اللہ کتاب دے خو عمل پی نکی ور آیات دوارو تا شامل لے اگر چی دا دوارو پا عذابونو کی بڑیر لوی فرقوی ومن یعرض چاچ مخو گرزولو عملا یا چاچ مخو گرزولو عقیدتا عن ذکر ربی د کتاب د خپل ربنا یسلکو عذابا سعدا وردن نبی کی عذاب سختا. وان المساجد لله او بشک جمعتنا د الله دی اذا مساجد طول د الله دی فلا تدعوا مع الله احدا نمرا بلی سرد الله نه سوکم. او دې کې مساجد رسم و رات دي نو باز مفسرین وای مراد تی و اندا مون دي چې باغی سجده کیږي هه پوزتن نه دایو حسابي او دولا سن دي زنګونو نه دي او خپي دي دې ته اعضاء سبع وای چې پدي سجده کی دا اندا مون د سجدي د الله دي فلا تدعوا مع الله احدا مراب لي سرد الله نه حسكم. بعض علماء وی مساجد جمد مسجد دا مصدر میمی دے په معنا د سجدی دے نګور د آیات معنا دا شوا دا ټول سجدی د الله د پاره مخصوص دي نو مراب لئی سرد الله نه یوتن. نو علماو لیکلی څوک چې غیر الله ته وی رورسی ګرا مدد شي دوور ته سجده وکا. یو د آیات معنا دا وا چې مساجد جمد مسجد دا اے فتح د جیم دا دا مصدری میمی دے مانا سوا دا ټول سجدی دا اللہ دا پاردی او دا سجدو مستحق اللہ دے فلا تدعو مع اللہ احدا نمرا بلی سرد اللہ نبل سوک. ایا مساجد پخپل مانا دے جمعتون دا اللہ دی او دا دا توحید مرکزون دی نو دی که غیر اللہ لآواز مکوا چه دل تبلوی چه رو رسی گی پنی که یو را مدد شی. لکه پخواب خلقو تیوی رو ایسا عجت میده یو مشورو اللہ دیو بخیو صفات دی بی قرآن خخ کل ازده کرو وی زماس ضرورتو نما تا پوسو کدیو ملائمام نا اللہ دی مافیو کی اللہ دی هدایتو کی مونگتا ریمال ایو د جماعت ګټ کې کینا او دا وظیفه لګه په حق حاجت بدی پرشی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ تعالی د پاره ما د بصراکه نو دوی جماعت ګره د توحید مرکز ده دلته د شرک وظیفه بن پخه عدل تغیر الله ورا بلینا وانه بشک شان داده لما قام عبد الله کله چودره دلو بنده د الله يدعوه رابللی ودا خلق د الله توحید تا کادو نزدی وغی یکونون علیه لبدا چی شوی وی پدی پیغمبر بان راپن راغون شوی وی ددوی د تکلیف د رسول د پارا ورد آیات یو دا ماناوا کل چی دا اللہ حبیب دی رو بلل نو ان قریبو دی چی دی را غن شوی وی دا اللہ پا پیغمبر او تکلیف رسول وی یاد آیات دا ماناو دا اللہ حبیب چی بطن نخل کی مسکولو نگور دا عبداللہ نمراد دا اللہ پیغمبر نے یدعوہو دا اللہ عبادت کولو مزکولو نکادو یکونون علیہ لبدا او دا پیریان نزدی او دا پیریان چه شپا غیبان راغن اے دا قرآن دا پارے دا سی جمع جوڑکا او ډیر حرسی او دا قرآن پاوری دو او رغبت کولو دا قرآن پاوری دو کی د قران په اوریدو کې سکول او رغبت کونو قل فرمای انما ادعو ربي بشک زرا بلم خپل رب ولا اشرک به احد نشرکم د دې الله سره شوکم قل فرمای انی بشک د چم لاملک لکم ذرن نیم مالک تاسو د پاره د zarar د فکونو ولا رشدا او ند فائدې او د هدایت د درکولو قل فرمای انی بشک انی بشک د چم ل یجیرنی هرگز پنای بران کی مات سوک من الله د تکلیف د الله نه ه دنیا تن کچر الله زما د س دنیاوی تکلیف اراده ولری ولن نجد من دونه ملتحدا هرگز اوب نمومم الاود دی اللہ نا ملتحدا بل زید پناہی الا بلاغم من اللہ مگر تبلیغ د طرف دا اللہ نا یا خو استثناء متصل دا اغمخ کی ولا رشدنا ایز فائدہ نشم در کولے الا بلاغا من الله ورسالاته مگر غ فائدہ د تبلیغ او تبلیغ در تکول شم اپلا رکول منشم استثناء متصل شنو معنا دا یا استثناء منقطع دا نبیا د ملتحدان دا ارگی زب نمومم زیلاود دی اللہ نبل زید پناہی الا بلاغ من الله مگر تبلیغ د طرف د الله نا ورسالاته دا ورسالاتی عطف د په بلاغن باندې او پیغامات د الله در تر رسول و من یعص الله چاچنا فرمانیو کد الله او د رسول د الله دې کې مطلق نه فرمانی نه د مراد بلکې د ایمان او د توحید نه فرمانیو کا فإن له نار جهنم بشک د پاره به اور د جهنم خالدین فیها ابدا همیشه به په دې اور کې همیشه حتا تر دې اذا راو ما یعدونا چوب ګوری دای هغه چې دای سره وعده کې دیشی فسيعلمون زرد چې پوه بشیدا کافر من اضعف ناصرا چې څوک د ډېر کمزورې په امداد یانو کې واقل عددا او ډیر کم د پشمیر کې. قل فرمای ندری ما تپت نشتا قریب جنز دې دې ما تو عذونا غ عذاب او قیامت چې تاسو سره وعده کی دی شي ام یجعل له ربی امدا یا ک غرزی دې لر رب زما امدن سمودا او نیټا عالم الغیب فوحد په تمام پټو سيزونو فلا یظهر على غیبه احد نن خبردار کای پخپل غیب یو تدم الا من ارتضى دایش اسنا منقطع وا مگر اچ خوخی کی مر رسول د پیغمبرنا فانه یسلکو نبی شکا اللہ روا نوی من بینی دیهی مخکد دی رسولنا و من خلفی او رستو ددنا رسدا سوکیدار ملائک لیعلم ان قد ابلغو لیعلم زمیر فائل نسوک مراد لی نبازی وی لیعلم چی پوش نبی کریم علیہ السلام یا لیعلم چی پوحشی دا دروغ وینکے چی انبیاءو تا دا دروغ نسبت کئی یا لیعلم زمیر اللہ تراجین چی سرگن کی اللہ ان قد ابلغو چی بیشکشان دادے چی دی پیغمبرانو قد ابلغو رسالات ربهم رسولیو دی پیغامات دخل رب و احاط بما لديهم او هاته کړي پاغا لديهم چې د دې سو کیدار ملائکه سرسدي و احصا كل شيء عددا او شمیر له دې هاته کړي پار یوشي عددا د وجد شمیر او د افرادنا هر یوشه د الله د علم د قدرت او د هاتی د لاندې